sa vomut sulen. Long porto malla slutnarum. Där allting är oändligt och alla gränser har frivilligt suddats ut. Jag ville se mirakler och höra ord som föder liv. Bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans och då är resan slut, det enda som vi minns.